12 uur, Michel Koenen met het NOS-journaal. De politie in Amsterdam heeft 30 mensen aangehouden bij het beëindigen van de verboden demonstratie tegen de coronamaatregelen. Bij confrontaties met demonstranten raakten 4 agenten gewond. Volgens de politie is eerst geprobeerd om met waarschuwingen het plein leeg te krijgen. Toen dat niet lukte, werd de ME ingezet en hebben agenten geweld moeten gebruiken. Hoeveel demonstranten gewond zijn geraakt, dat is niet bekend. Eerder werd gesproken van zeker 2 gewonden. Een man uit Leiden is opgepakt in verband met de dood van een meisje van 14 uit Huizerswoude-Rijndijk. Ze werd in de nacht van donderdag op vrijdag als vermist opgegeven. Een groepje sporters vond haar lichaam vrijdagochtend op Oudjaarsdag in een klein park in Leiden. Volgens de politie is ze door een misdrijf om het leven gekomen. Bij het onderzoek naar haar dood kwam de verdachte van 32 in beeld. Israël gaat ook een tweede boosterprik beschikbaar stellen voor inwoners van 60 jaar en ouder en medisch personeel. Voor mensen met een verzwakt immuunsysteem en ouderen in verpleeghuizen was een vierde dosis vorige week al goedgekeurd. Ondanks de snelheid van de boostercampagne in Israël kampt het land toch met een grote uitbraak van de Omicron-variant van het coronavirus. De Soedanese premier Hamdok is weer opgestapt. Hij maakte het nieuws bekend in een tv-toespraak. Hamdok sprak van een politieke impasse na de militaire staatsgreep van oktober. Hij werd toen afgezet, waarna mensen massaal de straat op gingen. In november keerde Hamdok terug als premier. Dat was na een deal met het leger. Zijn herinstallatie was een belangrijke eis van de betogers in Soedan. Maar die gaan na zijn herinstallatie nog altijd massaal de straat op. De Keniaanse paleontoloog en natuurbeschermer Richard Leakey is overleden. Hij leverde bewijs voor het ontstaan van de mens in Afrika en zette zich in voor de strijd tegen de ivoorhandel en de bescherming van de Afrikaanse olifant. De bekendste opgraving van Leakey en zijn team was de zogenoemde Turkana-jongen, het bijna complete gebeente van een Homo ergaster, een uitgestorven vroege mensensoort. Richard Leakey was 77 jaar oud. De politie in Arnhem denkt een hennepkwekerij op het spoor te zijn gekomen door een inbreker met goede voornemens. Vanmiddag kwam er een melding binnen van een inbraak met de mededeling dat er op de bovenste verdieping van de woning een verrassing te vinden was. De politie vond op die bovenste etage een hennepkwekerij die inmiddels is vernietigd. De politie zegt het sterke vermoeden te hebben dat de inbreker zelf de inbraak heeft gemeld. De eigenaar van de woning is nog niet gevonden. En Michael Smith staat voor de tweede keer in zijn carrière in de finale van het WK darts. De Engelsman versloeg in Londen zijn landgenoot James Wade in de halve finale met 6-3. De andere halve finale is nu nog bezig. Het weer nog. Vannacht trekken de buien het land uit en daalt de temperatuur naar een graad of 8. Morgen opnieuw kans op onweersbuien in het zuiden. In de rest van het land blijft het droog en schijnt de zon regelmatig. Het wordt dan een graad of 11. Dit was het NOS Journaal. Je zal maar een staatslot hebben. De jackpot van 10 januari staat namelijk op 7,5 miljoen euro. En januari is wel heel speciaal. Naast de jackpot maak je nog eens 10 keer extra kans op 100.000 euro. Koop jouw staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. De 10e kan het gebeuren. Staatsloterij. Het spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. We bewegen. En mens, wat bewegen we de goede kant op? Als meer leefkracht niet blijft bij een voornemen, maar we echt een andere weg nemen. Door meer te bewegen of af te vallen. Wilt u ook het nieuwe jaar met een steuntje in de rug beginnen? Deel uw voornemen op mentis.nl en wij helpen u bij het volhouden. Chansons is het nieuwe boek van Matthijs van Nieuwkerk en Rob Kemps. Met de mooiste verhalen, unieke foto's en anekdotes. Het nieuwe boek Chansons is nu overal verkrijgbaar. Goedenacht, vrienden. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Dit is Met het oog op morgen, met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen, Den Haag vandaag en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 10 graden, binnen zit Mieke van der Wij. Het Vondelpark leek vanmorgen wel Papendal en sportschool tegelijk. Hardlopers, boksers, mensen in groepjes met gewichten in de weer. Hier zwoegden en zweten, kortom, de vleesgeworden goede voornemens. Goedenavond, welkom bij Het Oog. Natuurlijk bespreek ik zometeen de lijst met nieuwe en oude bewindslieden die volgende week op het bordes staan. En ik ga met econoom Sandra Flippe en sociaal geograaf Floor Milikowski vooruitkijken. Wat gaat er veranderen op het gebied van wonen en economie? Een speciale aflevering van onze biografie-rubriek met Hans Renders over de politieke biografie. Zometeen contact met Lucas Waagmeester over het verwijderde Twitter-account van een Republikeinse politica. Maar eerst het nieuwsoverzicht van... Zondag 2 januari. Het Museumplein in Amsterdam stond vol demonstranten tegen de coronamaatregelen. Maar de organisator beweerde dat hij om een hele andere reden daar was. Koffie drinken. Op het Museumplein. Koffie drinken mag. En ik zal niet oproepen, heb ik vorig jaar ook niet gedaan. Ik mag niet zeggen van kom je ook koffie drinken. Maar het is wel gezellig als er meer mensen zijn. Nou, die zijn er. Veel mensen op het plein hadden hetzelfde argument. Ik kom koffie drinken, zeg maar. Dus het is eigenlijk geen demonstratie, we drinken koffie met z'n allen. Maar het was natuurlijk gewoon een demonstratie. Sommigen kwamen van ver. Bij ons is de Omicron-variant ook actief en bij ons is wel alles open. Dus wij vragen ons af of het virus dan in Nederland gevaarlijker is dan in België. Het protest was verboden omdat de driehoek rellen verwachtte. Daar vonden de demonstranten iets van. Want het is natuurlijk onzin dat deze demonstratie verboden wordt. Er zijn hier alleen maar vredelievende mensen die gewoon hun eigen mening willen zeggen. Extra lastig voor de handhavers was dat de ME eigenlijk wilde staken. De rek is er helemaal uit. Je ziet dus ook dat collega's met oud en nieuw heel lang hebben gewerkt, amper geslapen hebben. Ja, en dat is dus niet meer vol te houden. De ME'ers kwamen toch en ze moesten opnieuw aan de bak. Hier spreekt de politie. U dient zich te verwijderen. Of geweld kan worden gebruikt. Uiteindelijk liep het protest op een paar plekken uit de hand en trad de ME ook op. In Reuven viel gisteren de postcode loterij jackpot. Dus klonk het op veel plekken zo in het dorp. Veel mensen wonnen een aardig bedrag. Ik heb één lot. Maar ik doe al jaren doe die gemet. Echt hoor. Hoeveel heeft hij nu gewonnen? Ja, wat ze net zeggen, 10.000 euro. Maar niet iedereen in het dorp is blij. Ik heb niks gewonnen, ik heb er niet aan meegedaan. Later nou was het wel echt jammer, want heel veel mensen hebben wat gewonnen en wij niet. Sneu voor deze jongen, maar het kan altijd erger. Ik heb vorige maand opgezegd, dus ik ben niet een van de gelukkigen. Dus ik baalde wel een beetje. Er waren ook inwoners die heel veel geld hadden gewonnen. 2.025.000 euro. Ja. Kunnen we voorlopig met vooruit. Deze 83-jarige vrouw gaat haar gewonnen miljoenen aan haar kinderen geven. Als ik jonger was geweest, dan had ik nog een nieuw huis gebouwd. Want ja, moet je op deze leeftijd niet meer doen. Hè. Dan ben je een bouwen en dan zal je met de neus omhoog liggen. Om als basketballer in de zoomer, zeg maar het eindsignaal, het winnende punt te scoren, is iets heel bijzonders. Het lukte de Amerikaanse prof DeMar DeRozan op Oudjaarsdag. DeRozan, to win it! Goal! DeMar DeRozan delivers! Vannacht werd het pas echt speciaal voor de spelers van de Chicago Bulls. Toen lukte hem dit trucje voor de tweede keer op rij. DeRozan for the win. Got it again! At the buzzer! DeMar delivers again! Bulls win again! At the buzzer! En dat was Nieuws Vandaag op Radio en TV. Twitter heeft het persoonlijke account van de Republikeinse politica Marjorie Taylor Greene verwijderd, omdat ze herhaaldelijk desinformatie over corona tweeten. Correspondent Lucas Waagmeester, hoi. Hi, Mieke, goeie. Hoi, wat schreef ze zoal? Ja, zij is nu van Twitter gegooid nadat ze op het platform had beweerd dat coronavaccinaties de oorzaak zijn van extreem hoge aantallen doden. Zijn haar woorden. En daarbij deelde ze een grafiek die gebaseerd is op ruwe data, die volgens experts helemaal niets zegt over de relatie tussen de gezondheid en het vaccin. Dus Twitter zegt, ja, Green tweet hier gevaarlijke en misleidende informatie over corona en over vaccinaties. En dat was inmiddels volgens Twitter de vijfde keer dat ze dat deed. En bij twee eerdere keren werd ze al tijdelijk van het platform gehaald en nu wordt ze dus, ja, permanent geschorst. Hoe invloedrijk is deze Marjorie Taylor Greene in die Republikeinse partij? Ja, zeer. Hè. Zij is een van de voornaamste aanjagers van het Trumpisme. Verreweg de meest invloedrijke stroming in de partij, in de Republikeinse partij op dit moment. Ze won haar zetel in het Huis van Afgevaardigden met een hele stevige pro-Trump campagne. Propageerde ook bijvoorbeeld QAnon, hè, die gekke complottheorie dat de wereld wordt bestuurd door een liberale elite van kinderverkrachters. Maar ze verspreidt bijvoorbeeld ook nog altijd echt actief de leugens over fraude bij de verkiezingen. Marjorie Taylor Greene noemt partijgenoten die daar hun mond over houden of dat zelfs tegenspreken ook verraders. Hè. Het is een hele scherpe tong, extreem rechts, complotgeluid, zou ik maar zeggen, in de partij. En ja, ze genereert daarmee heel veel aandacht en invloed onder partijgenoten. Ja, heeft ze al gereageerd op deze Twitter-ban? Ja, op alternatieve sociale media sites zegt ze dat Twitter een vijand van Amerika is en de waarheid niet kan verdragen. En ze zegt dat het ook echt tijd is dat onze vijanden worden verslagen. Dus dat is ook echt de taal waarin zij normaal ook altijd wel spreekt. En je kunt ook wel raden dat natuurlijk de verdere reacties hierop vrij scherp te verdelen zijn in twee kampen. Hè. Dus er zijn natuurlijk politici en activisten die zeggen, nou goed, dit, weg met die bagger. Hè. Dit gif dat zij verspreidt online in de ban doen, dat is een goede zaak. En aan de andere kant krijgen ze natuurlijk ook wel veel bijval van mensen die het toch wel bizar vinden dat een bedrijf, Twitter, gaat over wat er in de publieke ruimte gezegd mag worden. Dus ja, de tweedeling is weer compleet ook vandaag. Is het nou een klap voor haar of kan ze gerust op andere platforms ook haar achterban bereiken? Ja, sowieso. Doordat platforms als Twitter strenger zijn geworden op desinformatie en dus ook soms invloedrijke mensen er gewoon vanaf gooien, is er een hele biotoop ontstaan van eigen platforms, zoals Gettr, een platform dat is opgericht door een oud-adviseur van Donald Trump. Daar is Greene al langer aanwezig. En ze zal dit ook zeker politiek gaan inzetten, want dit is in feite de kern van haar boodschap. Haar verhaal is dat de politieke elite, de media-elite, de elite in het bedrijfsleven haar mening, haar geluid probeert monddood te maken. En ja, dat ze nu van Twitter gegooid is, dat zal ze natuurlijk zeker gaan verkopen als een bewijs van die stelling. Ondanks dat Twitter dus zegt van het gaat hier gewoon om desinformatie die jij verspreidt en dat is gevaarlijk voor de publieke gezondheid en daarom willen we dat geluid niet meer horen. Nee, kan je dit verbod nou nog koppelen aan de herdenking van de bestorming van het Capitool? Dat is deze week ongeveer een jaar geleden. Ja, dat is donderdag een jaar geleden, donderdag. En ja, in de zin dat de eerste opzienbarende verwijdering van een politicus van Twitter natuurlijk kwam na 6 januari. Hè. Dat was Donald Trump toen. Die werd van het platform gegooid omdat Twitter zei dat het risico te groot was dat hij zich zou bezighouden met een verdere aanmoediging van geweld, zei Twitter toen. En dat was toen natuurlijk best wel een punt waarover je kon twisten, hè, dat Trump echt direct zou aanzetten tot geweld. Nu, bij Marjorie Taylor Greene, gaat het echt om een, ja, je kunt zeggen, objectief vast te stellen reden. Zij verspreidt gewoon onwaarheden en moet daarom dus van het platform af. Oké, dankjewel, Lucas Waagmeester. Wij gaan verder met de krant van morgen met Casper Meijer. Europa staat aan de vooravond van een buitengewoon relevante fase in zijn geschiedenis. Dat zegt aanstaand minister van Buitenlandse Zaken Wopke Hoekstra in een interview met de Volkskrant. Volgens Hoekstra nemen de spanningen in de wereld toe. Hij noemt als voorbeeld de situatie in Oekraïne en de relatie tussen de Verenigde Staten en China. Als minister hoopt hij met bondgenoten als Duitsland en Frankrijk een groot machtsblok te maken van Europa. Het combineren van een ministerschap waarbij je veel in het buitenland bent met zijn rol als partijleider van het CDA noemt Hoekstra een additionele moeilijkheidsgraad. Maar hij is ervan overtuigd dat het wel te combineren is. Dagblad Trouw schrijft dat aardgas nog zeker 10 jaar mee kan als groene energie. De krant heeft een conceptvoorstel ingezien dat op Oudjaarsavond is verstuurd. Als dat wordt aangenomen kunnen er nieuwe aardgascentrales in Europa komen. Wat wel en niet het label groen mag hebben is al maanden onderwerp van discussie in Brusselse vergaderingen. Voor groene investeringen zijn namelijk enorme subsidies beschikbaar. Frankrijk heeft een grote kernenergiesector en voert een vurig pleidooi voor kernenergie. Oost-Europa wil juist dat aardgas op de groene lijst komt. GroenLinks-Europarlementariër Eickhout reageert teleurgesteld. Als je dit groen gaat noemen, dan kun je het doel om de opwarming van de aarde onder de 1,5 graad te krijgen wel op je buik schrijven, zegt hij tegen Trouw. De hoofdredacteuren van NRC en het Parool vertellen in NRC over een grote verandering in krantenland. De middagkranten worden ochtendkranten. Een historische verandering vindt Parool-hoofdredacteur Camilla Leupen, maar ook een noodzakelijke. De middag is gewoon geen logisch moment meer voor lezers. Dat vindt ook NRC-hoofdredacteur René Moerland. Zijn krant komt in Amsterdam en een aantal gebieden in de Randstad voortaan alleen nog 's ochtends. En een andere reden: de distributiekosten voor de middageditie lopen gewoon steeds verder op. En de Telegraaf schrijft over de laatste wens van beeldend kunstenaar Rob Bleuten, die een Elfstedenkruisje ontwierp voor Olympisch kampioen Maarten van der Weijden. De Friese Elfsteden weigerde de wereldkampioen open water zwemmen zo'n kruisje te geven, omdat hij de Elfstedentocht in 2019 niet had geschaatst, maar gezwommen. Dus maakte Bleuten zelf een kruisje van 24 karaats goud met een afbeeldetje van een golf erop. Hij kon het hem alleen nooit geven, want de sleutel van de kluis waarin hij het kruisje had opgeborgen raakte kwijt. En hij overleed voordat hij het terug kon vinden. Nu, 3 maanden na zijn dood, hebben zijn kinderen die sleutel teruggevonden in een lade en hebben ze het kruisje alsnog aan Van der Weijden overhandigd. Die laat weten ontroerd te zijn en hij geeft het kruisje een mooi plekje naast zijn Olympische medaille. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. When you're alone and life is making you lonely, you can always go downtown. When you've got worries, all the noise and the hurry seems to help, I know. Downtown, just listen to the music of the traffic in the city. Linger on the sidewalk where the neon signs are pretty. How can you lose? The lights so much brighter there. You can't forget all your troubles, forget all your cares, so go down. Don't hang around and let your problems surround you. There are movie shows downtown. Maybe you know some little places to go to where they never close. Downtown, just listen to the rhythm of a gentle bossa nova. You'll be dancing with them too before the night is over. Happy again. The light's so much brighter there. You can't forget all your troubles, forget all your cares, so go downtown, where all the lights are bright, downtown, waiting for you tonight, downtown, you're gonna be alright now, downtown, downtown, can't forget all our troubles, forget all our cares, so go downtown. Things will be great when you're downtown. Don't wait a minute more, downtown. Everything's waiting for you. Julia Clark was dit met Downtown. Ja, een nummer uit de tijd dat je nog leuk uit kon gaan in het centrum. Maar we draaien het nu niet om u een rotgevoel te geven, hoor. Nee, we draaien het omdat op 2 januari 1965... de eerste top 40 werd uitgezonden door Veronica. En dit nummer stond op nummer 27. Wij gaan naar Den Haag, of tenminste, we zoeven naar Den Haag. De bordesfoto, we kijken alvast vooruit, wordt pas volgende week maandag genomen. Maar wie erop zullen staan, dat is geen verrassing meer. De laatste namen van het kabinet Rutte 4 werden vandaag bekendgemaakt. Politiek verslaggever Lars Geerts. Goedenavond, Lars. Dag Mieke, goedenavond. Hoi, welke namen waren nog een verrassing? Nou, ik vond de minister van Sociale Zaken nog wel verrassend. Dat is Karien van Gennep voor het CDA. En een andere CDA-minister, die zag ik ook niet helemaal aankomen. Dat is de minister van Binnenlandse Zaken, Hanke Bruinslot. De naam Hanke Bruinslot ging al wel rond. We wisten een paar jaar geleden, toen ze naar de provincie Utrecht ging om daar gedeputeerde te worden, dat de partij veel in haar zag en dat het misschien wel eens een opstap zou kunnen zijn naar meer later. Maar ik vond het toch wel verrassend dat het meteen het ministerschap van Binnenlandse Zaken is geworden. Mm-hmm. En er is heel lang gespeculeerd wie voor het CDA Sociale Zaken zou gaan doen. Toen bekend werd dat het CDA Sociale Zaken zou krijgen. We hoorden al op achtergrond dat Wopke Hoekstra, de partijleider, dus naar Buitenlandse Zaken zou gaan. Maar dat vonden we een beetje een vreemde keuze. Want ja, dat partijleiderschap, dat heb je toch ook. En dan ben je wel vaak heel ver weg. Is Sociale Zaken niet een veel betere post? Want ja, past beter in je profiel. Dan zit je ook in de economische vierhoek, zoals dat heet. Dat is een belangrijke post als het gaat om economisch beleid in NL in Nederland. Maar Hoekstra, die koos dus voor Buitenlandse Zaken. En daar was Karien van Gennep. Moesten we even in het geheugen graven. Ja, die was staatssecretaris Economische Zaken in kabinetten Balkenende 2 en 3. Nou, het zou je vergeven als je het niet meer wist. Een van de eerste ministers die trouwens met zwangerschapsverlof ging tijdens haar periode. Dus daar zou je haar van kennen. Maar daarna ging ze naar ING. En ruim een jaar geleden werd ze benoemd als bestuursvoorzitter van zorgverzekeraar VGZ. Ik weet niet of die heel blij zullen zijn dat ze na iets meer dan een jaar alweer die positie verruild voor ministerschap voor Sociale Zaken. Maar ja, ze kon het waarschijnlijk ook niet weigeren. Ja, wat is jouw indruk van het geheel? Nou, dat in ieder geval de partijen vernieuwing heel belangrijk hebben gevonden. Ze hebben allemaal een poging gedaan om met onbekende namen op de proppen te komen. De VVD, ook oude garde er min of meer uit. Hè. Tamara van Ark was natuurlijk al weg, maar ook Sander Dekker gaf aan dat hij wegging. Stef Blok, toch echt zijn laatste kunstje gedaan. En daar was ineens Liesje Schreinemacher. Voor Haagse insiders wel bekend, want politiek assistent geweest van een andere minister. Mickey Adriaansens, nou, ook niet heel bekend. Connie Helder van Actis, die kwamen ineens het kabinet binnen. Nou, dat in ieder geval nieuwe namen die we nog niet eerder hadden gehoord. Ja. Het CDA houdt alleen Wopke Hoekstra en Hugo de Jonge over en vervangt de rest van de ploeg. De ChristenUnie, die vervangt Arie Slob en Paul Blokhuis. En die verwachten daar heel veel van de 31-jarige Maarten van Ooyen als staatssecretaris Jeugd en Preventie. Wordt zelfs al gefluisterd dat Gert-Jan Segers ook niet het eeuwige politieke leven heeft als leider van de ChristenUnie. En dat Maarten van Ooyen dan misschien wel een aantrekkelijke keuze kan zijn. Dus daar verwachten ze heel veel van. Maar moet gezegd, wel allemaal mensen die al een tijd lid zijn van hun partij of van een functie voor die partij hebben uitgeoefend. Behalve bij D66, daar zijn ze toch nog wel het verst gegaan. Drie namen die daar opvallen. We kenden er al twee. Ernst Kuipers en Robert Dijkgraaf. Mm-hmm. Op volksgezondheid en op onderwijs. Maar Gunnar Uslu kwam daar ineens bij. Alle drie van buiten de politiek. Alle drie zelfs voor hun benoeming nog geen lid van D66. Voordat ze aangezocht worden. Dus dat hebben ze nog even snel moeten worden. Mm-hmm. En zo krijgt Rutte 4 18 nieuwe gezichten. Divers, de helft vrouw. Voor het eerst in 118 jaar weer een minister met een Surinaamse achtergrond, Frank Weerwind voor D66. En geen enkele zittende bewindspersoon die zijn oude portefeuille houdt. Dus vernieuwing in ieder geval. Ja, en wie zijn dan degenen die het hardst buiten die boot zijn gevallen bij al die vernieuwing? Wel een flinke klap, denk ik, voor Raymond Knops. Die was staatssecretaris van Binnenlandse Zaken. Heeft zelfs ingevallen als minister toen Kajsa Ollongren ziek thuis zat. Was ook campagneleider bij het CDA bij de afgelopen verkiezingen. Dat is geen dankbare taak geweest met al die interne strubbelingen en lijsttrekkersstrijd en noem alles maar op. En nu ziet hij ook die baan bij Binnenlandse Zaken, dat ministerschap, aan zich voorbij gaan, want wordt ingehaald door Hanke Bruinslot. Hij kan weer terug naar de Kamer, want hij is ook gekozen Kamerlid. Wellicht dat hij dat doet. En bij D66 zal het ook wel een hard gelach zijn voor Steven van Weijenberg. Hij is jarenlang trouw Kamerlid geweest, rechterhand van Rob Jetten onder meer. Die werd in de demissionaire periode staatssecretaris van Infrastructuur. Maar zeggen ze bij D66, ja, we kregen niet de posten waar hij geknipt voor zou zijn geweest. En dus is het einde van zijn staatssecretariaat en keert hij terug naar de Kamer en de fractie. Ja, hij had toch afstand gedaan van zijn Kamerlidmaatschap, of niet? Ja, dat klopt. Toen hij staatssecretaris werd, dat was nog een klein relletje, dat er een aantal Kamerleden werd benoemd in de kabinets, in het demissionaire kabinet. En dat hij hun Kamerlidmaatschap niet had opgegeven, dat deden ze uiteindelijk wel. Ja. Maar nu kan hij weer terugkomen, want Kamerlid Veilbrief en Kamerlid Jetten van D66 schuiven allebei het kabinet in. Hij staat er stond op de kieslijst en dus mag hij een van die zetels innemen. Ja, en Rob Jetten, die gaat het kabinet in. Staat hij dan ook op de lijst voor het fractievoorzitterschap daar? Ja, ik kreeg vanavond bericht van Steven van Weyenberg dat hij zich niet gaat melden voor dat fractievoorzitterschap. Dat liet hij weten. En de naam die nu het meeste rondgaat bij D66 is Jan Paternotte. Veel gezien Kamerlid. Heeft ook het corona-woordvoerderschap. Daar kennen we hem van. Maar als je hem noemt, dan volgen al vrij snel de namen van Sjoerd Sjoerdsma en Salima Belhai, die ook wellicht in de strijdperk zullen treden. Het zijn niet toevallig namen van mensen die ook al genoemd werden voor een kabinetspost. Ja, dat zijn namen binnen D66 waar jou vrij snel op komt. Belhai heeft al eerder een poging gedaan om fractievoorzitter te worden. Die verloor die strijd van Rob Jetten toen. Sjoerdsma, weet ik niet, die heeft een akkefietje achter de rug met die roddel over Remkes en zijn drankgebruik. Daar was hij bij betrokken. Dus als je het mij vraagt, zou ik zeggen dat Jan Paternotte op dit moment, als hij wil, de beste papieren heeft. En bij het CDA kan Raymond Knops het mooi overnemen. Ja, want als hij dan toch in de Kamer terugkeert, kan hij mooi daar het kandidatuur overnemen. Maar we horen van bronnen achter de schermen dat hij daar niet echt voor in is. Nou, dan een andere naam die genoemd wordt is Anne Kuik. Dat is een veelbelovend jong Kamerlid van het CDA waar ze veel van verwachten. Maar die heeft al eens eerder laten weten dat ze niet echt in is voor die positie. En die wil zich ook richten op de parlementaire enquêtecommissie naar het gas in Groningen. Neemt dat heel serieus. Dus de kans is waarschijnlijk groot dat het CDA uiteindelijk toch weer uitkomt bij good old Pieter Heerma, die het nu ook is. Nou Lars, alles overziend. Is dit een kabinet dat het elan waar Rutte het over had waar kan maken? Ja, dat zullen ze moeten laten zien natuurlijk. Het is een kabinet in ieder geval met grote ambities, kun je zeggen. Ze willen heel veel, ze geven heel veel geld uit. Onder meer voor klimaat, voor stikstof, voor onderwijs, de hervorming van het toeslagensysteem. Ze willen de arbeidsmarkt heel anders aanpakken. En natuurlijk ook op het gebied van transparantie en waar het afgelopen jaar zoveel over ging, de verhouding tussen regering en Tweede Kamer. Maar ja, je kunt je afvragen in hoeverre dit kabinet de nieuwe bestuurscultuur waar kan maken. De leiders van twee belangrijke fracties, die gaan het kabinet in, Wopke Hoekstra en Sigrid Kaag. Die gaan dus niet die tegenmacht vormen waar het al maanden om te doen was. Nee, ze vertegenwoordigen de komende periode juist weer de macht. En de taak die wordt overgelaten, de taak van die tegenmacht wordt overgelaten aan de fractievoorzitters. Die, als het zo loopt zoals het loopt, alle vier een belangrijke rol hebben gespeeld. Ook in het vorige kabinet. Hè. Denk bij de VVD Sofie Hermans. Bij de ChristenUnie Gert-Jan Segers natuurlijk de partijleider. Het CDA zal een Pieter Heerma hebben. En D66... een ervaren en bekend Kamerlid wellicht, hè, als het zo wordt, in Paternotte. En zo mag er dan een nieuwe ploeg zijn. Maar blijven de hoofdrolspelers in die enorme vernieuwde ploeg toch uiteindelijk hetzelfde. En daar moeten we dan wel iets anders van verwachten. We gaan het zien. Dankjewel, Lars Geerts. Well, I was sitting, waiting, wishing you believed in superstitions. Then maybe you'd see the signs. But Lord knows that this world is cruel, and I ain't the Lord, no, I'm just a fool. And I'm loving somebody don't make them love you. Must I always be waiting, waiting on you? Must I always be playing? Sing your songs, I dance your dance, I gave your friends all a chance. Putting up with them wasn't worth never having you. Oh, maybe you've been through this before, but it's my first time, so please ignore the next few lines, cause they're directed at you. I can't always be waiting, waiting on you. I can't always. Play. Sitting, Waiting, Wishing van Jack Johnson. Ja, de feestdagen zijn er voorbij. Tijd om vooruit te kijken naar wat dit nieuwe jaar ons gaat brengen. We hebben net de nieuwe ministers en staatssecretarissen langs horen komen. Ja, wat gaat er veranderen op de belangrijke thema's zoals wonen en economie? Dat bespreek ik met de twee gasten die u wel vaker hoort in dit programma. Sociaal geograaf Floor Milikowski, hartelijk welkom, zit bij mij in de studio. En op afstand ABN AMRO hoofdeconoom Sandra Flippen, ook hartelijk welkom. Dankjewel. Ja, Floor Milikowski, ik begin bij jou. Wat was je eerste reactie toen je in het nieuwe regeerakkoord de plannen voor de woningmarkt las? Nou, enigszins positief in de zin van dat een aantal dingen die al heel lang moeten gebeuren er eindelijk in staan. Hè. Ik bedoel, er staat heel nadrukkelijk in dat er meer woningen moeten komen. Dat er betaalbare woningen moeten komen. Dat er in geïnvesteerd moet worden. Maar je ziet ergens dat het heel plichtmatig is en dat de concrete uitwerking van hoe gaan we dat doen, dat ontbreekt. Terwijl dat juist de grote vraag eigenlijk is. En je ziet dat een deel van de financiering bijvoorbeeld komt uit het gemeentefonds. En dat betekent dat gemeenten die toch al het water aan de lip hebben staan, nog minder krijgen misschien. Dus het is heel dubbel. Je merkt hele goede bedoelingen, maar of het het gewenste resultaat gaat hebben, daar heb ik nog wel twijfels over. Nee, wat zou er als eerste moeten worden aangepakt? Wat is het meest nijpende probleem? Nou ja, het probleem is juist eigenlijk dat het een hele ingewikkelde combinatie van factoren is die het zo nijpend maakt. En het grote gevaar is, en dat is ook steeds waarom ik ageer tegen het hele bouwen mantra. Je moet niet zomaar gaan bouwen. Je moet heel goed nadenken wat je waar gaat bouwen en hoe je dat gaat doen. En je moet niet zomaar ergens in de weiland een nieuwe Phoenixwijk gaan bouwen, of je moet niet zomaar midden in de stad een torenflat gaan bouwen. Je moet heel goed per plek, per regio, per gemeente, per dorp of stad, moet je heel goed gaan kijken waar de behoefte aan is. En op sommige plekken zijn dat jongerenwoningen, soms seniorenwoningen, soms gezinswoningen. En daar zit die hele verduurzamingsopgave in. Daar zit de hele financieringskwestie in. De beleggers, de hypotheekrente aftrek, de enorme leningen. En het is een heel complex samenspel. En dat maakt juist die complexiteit, die mis ik eigenlijk, die zie je niet heel erg terug. En dat wordt ook een hele ingewikkelde opgave voor de nieuwe minister. Nou ja, daar gaan we het zo meteen nog over hebben. Komt er in ieder geval een nieuwe minister? Eerst ga ik even naar Sandra Flippen van ABN AMRO. Ja, eigenlijk dezelfde vraag. Wat waren de eerste gedachten bij het lezen van het regeerakkoord? Ja, het eerste wat ik eigenlijk altijd doe, is dat ik naar de budgettaire bijlagen ben gegaan. Omdat zo'n regeerakkoord, dat wordt natuurlijk met hele mooie woorden omkleed. En ik wil toch eerst even zien van waar gaat het nou precies het geld naartoe en wanneer? En nou, vielen me eigenlijk twee dingen op. Ten eerste, inderdaad, zoals het ook vaak gezegd, heel veel wordt er uitgegeven. Ja, dus echt, dus we hadden zeg maar met Prinsjesdag over het klimaat hadden we het over 6,8 miljard. Over de hele regeerperiode. En nu hebben we het over 35 miljard. Dat is maar één voorbeeld. Stikstof, 25 miljard. Het lijkt alsof het niet op kan, hè? Nee, het is, dat was werkelijk. ja, overdonderend, kun je bijna zeggen. En tegelijkertijd, wat ook opvalt, is dat... En dat werd zojuist ook al gezegd. Dat als je kijkt wanneer wordt het dan uitgegeven... dan is het eigenlijk allemaal zeg maar aan het einde van die kabinetsperiode... Dan worden eigenlijk die bedragen pas, die landen pas. En dat is natuurlijk eigenlijk wel gek als je bedenkt... dat de grote dossiers waar dit kabinet met al zijn ambitie aan gaat staan... die wachten helemaal niet tot 2024. Want de woningnood is natuurlijk acuut. Klimaatprobleem moet nu iets aan gebeuren. Stikstof houdt ook weer het woningmarktprobleem op. Het zijn allemaal grote dossiers die allemaal met elkaar samenhangen. Ja. Vergeet niet de arbeidsmarkt. En eigenlijk kun je niet wachten met al die dossiers tot 2024 om het geld te gaan uitgeven. Tegelijkertijd is het ook wel realistisch. Want zoals we er nu voor staan, zou dat geld ook niet uit te geven zijn. Want de arbeidsmarkt die is zo krap dat het personeel er gewoon niet is om uitvoering te geven aan deze plannen. Ja, er viel ook iets op, begreep ik, in het regeerakkoord. Structureel deeltijdontslag. Ik dacht, wat is dat eigenlijk? Ja, dat viel mij ook op. Interessant vond ik dat. Want structureel deeltijdontslag, dat is eigenlijk dat je... dat werkgevers de mogelijkheid krijgen om, als er voor werknemers... eigenlijk nog maar voor een deel van de taken die werknemer uitvoert... nog werk is. Denk een voorbeeld administratief medewerkers. Dat is nou echt een beroepsgroep die heel veel te maken hebben met automatisering. Dus door digitale systemen... bijvoorbeeld je budget bijhouden op een afdeling. Dat is iets wat tegenwoordig in een soort dashboard voor je neus komt. Mm-hmm. Daar heb je eigenlijk geen administratief medewerker meer voor nodig... die dat voor jou bijhoudt. En zo zijn er heel veel taken in heel veel beroepen eigenlijk... die geautomatiseerd worden. En werkgevers die kunnen mensen deeltijd in dienst houden... en deeltijd met WW laten gaan. Als er gewoon geen werk meer is voor de taken die mensen kunnen doen. Ja. En ik denk dat is een onderdeel van een heel pakket. En dat hele pakket dat is eigenlijk door de commissie Borslap... 2 jaar geleden inmiddels al, is dat voorgesteld. Van hoe hervorm je nou die arbeidsmarkt... in al zijn complexiteit. En net als met de woningmarkt is ook de arbeidsmarkt... daar zijn zoveel knoppen waar je tegelijk aan moet draaien. Omdat elke knop, bijvoorbeeld die van deeltijd WW... die creëert weer nadelen voor werknemers. En dus moet er ook weer compensatie plaatsvinden voor die werknemers. Ja. Zo is het een heel pakket. Ja, ik begrijp het. Floor Milikowski, het is net al gezegd... er komt een aparte minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening. Ja, die was op 2010, meen ik, afgeschaft. En die komt nu weer terug. En wie wordt dat? Iemand die we allemaal kennen. Tadaa, Hugo de Jonge. Ja. Wat is de verwachting? Nou... Kijk, als we het hebben over complexiteit en Hugo de Jonge... dan weet ik niet of het de juiste personen zijn. En laten we wel wezen. Ik bedoel, geef hem alsjeblieft de ruimte om het tegendeel te bewijzen. Mm-hmm. Maar als je dan kijkt naar zijn prikken, prikken, prikken... en de bouwlobby met het bouwen, bouwen, bouwen... dan ben ik heel erg bang dat hij de neiging gaat hebben... om te eendimensionaal naar het woonprobleem te gaan kijken... en inderdaad zo zich blind te staren op die volumes, die eenheden... die hoeveelheden die hij moet bouwen... en niet de tijd en de ruimte en de rust te nemen... om dat inderdaad op een goede manier te doen. En wat heel lastig is... hij valt nog steeds onder het ministerie van Binnenlandse Zaken. Hè? Dus er komt niet een nieuw ministerie van Volkshuisvesting... en Ruimtelijke Ordening. Er komt alleen een bewindspersoon die dat als portefeuille heeft. Hij heeft geen eigen ambtenarenapparaat in die zin. Hij heeft geen weinig eigen budget. Dus hij zal het heel erg moeten doen met de ambtenaren van andere afdelingen die hij bij elkaar moet zetten om zo goed mogelijk team te vormen. En hij moet heel erg in samenwerking met andere bewindspersonen gaan werken aan inderdaad ook die ruimtelijke ordeningen. Het zal samen met landbouw moeten gaan, samen met infrastructuur, samen met economische zaken. Dus dat is klimaat. Dus hij zal heel erg moeten gaan lobbyen, sprokkelen, samenwerkingen, bondjes sluiten. En dat is echt een ingewikkelde taak. En hij heeft natuurlijk weinig, nul ervaring met dit onderwerp. Dat maakt het ook lastiger. En zie dan maar onder deze druk en in die complexe situatie... inderdaad de juiste kennis zo snel mogelijk toe te eigenen. Dat wordt best een flinke klus. Ja, was er iemand anders geweest die daar beter geschikt voor was? Nou, er zitten in de Tweede Kamer voor het CDA... een aantal hele deskundige personen. Dat had misschien gekund. En misschien de mensen uit de vakwereld. Kijk, Hugo de Jonge werd natuurlijk... Wie dan? Ja, ik ga nu niet namen noemen, want dat vind ik ook altijd zo. Ik had zelf destijds, toen GroenLinks toch aan de onderhandelingstafel zat... had ik Maarten van Poelgeest heel graag als minister gezien. Omdat hij in Amsterdam het heel goed gedaan heeft als wethouder op die plek. En omdat hij daarna als adviseur heel erg daar, heel deskundig in ieder geval. GroenLinks zit er niet in. Er niet in, dus dat zat er ook niet in. Nee. Maar je hebt nu het gevoel dat Hugo de Jonge toch... Ja, er moest een plekje voor hem worden gevonden. Ja. Men wilde hem niet meer bij VWS en dan maar wonen in volkshuisvesting. En ik denk dat iemand met iets meer expertise daar beter op zijn plek was geweest. Ja, maar over dat bouwen. Je zei dat moet je eigenlijk gewoon heel rustig gaan bekijken. Maar ja, iedereen schreeuwt moord en brand. Er moeten 300.000 huizen bij. Ja. Vrees dat ze die reflectietijd niet gaan nemen. Nee, en het zonde is, en dat vond ik ook toen ik het regeerakkoord bekeek... en de zakelijke, het pragmatisme en het gebrek aan bezieling... er wordt in de vakwereld en in de wereld van bouw, ontwerp, stedenbouw... er worden zulke mooie plannen, ideeën en projecten bedacht. Hè, en de kennis is er, de visie is er, de mogelijkheden zijn er. Maar het dringt maar niet door tot de mensen in Den Haag die erover gaan. Omdat het, ja, dat is ingewikkeld en dan moeten er systemen veranderd worden. En dat hoop ik zo ontzettend, dat die gaat luisteren naar die mensen die er wel verstand van hebben. Naar die enorme mooie ideeën die er zijn. Ja. Want dan is het heus mogelijk. Ja, Sandra Flippen, als we kijken naar de woningmarkt vanuit een financieel perspectief. Ja, wordt er dan... nou ja, kijk, weet je... Volgens mij, want ik hoorde Floor net zeggen van er zijn heel veel oplossingen mogelijk. Maar ik denk wel een moeilijkheid bij die woningmarkt. Die is volgens mij toch ook dat de vraag welk probleem willen we nou exact oplossen? Want er zijn eigenlijk drie problemen. Zoals ik het zie, hè, als econoom ernaar kijkend. Ten eerste is te weinig toegang. Dus er is een jonge generatie mensen die toegang niet hebben. Het tweede is ongelijke vermogensopbouw. Afhankelijk van wanneer je gekocht hebt, ben je of heel rijk of helemaal niet. En het derde is, en dat is veel minder zichtbaar, is dat de manier waarop onze woningmarkt nu werkt, die creëert een enorme macro-economische grilligheid. Waardoor onze economie eigenlijk heel erg versterkt wordt of heel erg wordt afgeremd. Aan die drie knoppen zou je eigenlijk alle drie iets willen doen. Alleen het probleem is, als je zeg maar gaat proberen om dat toegangsprobleem op te lossen, ja, dan versterk je eigenlijk weer die macro-economische grilligheid. En als je iets aan die grilligheid wil doen, nou, dan moet je eigenlijk gewoon iets doen aan de leenruimte. Maar ja, dan knijp je weer voor mensen die toegang af. En zo zijn dus de oplossingen voor het een bijt weer het ander. Dus ik weet niet of er zo'n eenvoudige oplossing daadwerkelijk is. Nou, eenvoudige oplossingen zijn er sowieso niet. Dat heb ik al lang begrepen. En nou, wat ook wel opvallend was, in dit verband, jubelton wordt afgeschaft. Ja. Is dat dan goed? Is dat me heel goed. Heel goed. Zeker. Ja. Het was niet meer te verdedigen. Nee, dat was natuurlijk heel goed bedoeld ingevoerd, maar het was al vrij snel duidelijk dat het een heel tegengesteld en ongewenst effect had. Dus dat leek me evident dat die weg moest. Ja. Is er nou pessimisme of juist niet? Ik denk dat men zichzelf heel erg hoop aanpraat. Ik vond in die zin de reactie van de VNG, Vereniging voor Nederlandse Gemeenten, wel heel treffend. Die waren echt best wel hard. Van, we hadden hele goede hoop dat in dit regeerakkoord mooie dingen zouden staan, maar het viel gewoon vies tegen. En daarin merk je wel, iedereen probeert zich vast te houden aan, nou ja, het is in ieder geval iets, we kunnen voort. En er staan op zich goede bedoelingen in. Nu moeten we met z'n allen zoeken naar hoe gaan we dat dan uitvoeren. Dus ja, ik denk dat we ons inderdaad moeten vasthouden aan de goede bedoelingen. En dan hopen dat we met elkaar iets verder kunnen komen. Ja, Sandra Flippen, toch wel optimistisch? Of... Ja, ik denk dat ik ben wel iets optimistisch. Willen de luisteraars ook een beetje hoop geven? Ja, nou ja, kijk, ik denk volgens mij wat we hier zien is toch wel een soort unieke, zeg maar, window of opportunity, een unieke mogelijkheid. Want we hebben een situatie een mogelijkheid om grote bedragen uit te geven. Want er wordt inderdaad met geld gesmeten, maar het is ook een goede tijd ervoor, zullen we zeggen, qua schuldhoudbaarheid en dergelijke. En tegelijkertijd zijn we op een punt aangekomen waarin eigenlijk op hele fundamentele vlakken, zoals wonen, werken, klimaat, bouwen, stikstof. Dus is dat wel een omslagpunt? Ja, er zijn best wel heel veel hele grote dossiers die aandacht behoeven. Och, vergeet niet de hele toeslagenaffaire natuurlijk. En dus daar moeten overal hele grote stappen gezet worden. En je zou kunnen zeggen, geen enkele van die stappen is eigenlijk goed aan te pakken zonder ook andere. Die andere aan te pakken. En dus is dit een moment waarop je inderdaad op al deze terreinen met veel geld, maar ja, wat ik dus wel mis, is dus wel een stok. Dus er wordt nu alleen maar met geld gesmeten. Maar om effectief te zijn als beleid, heb je ook die prikkel nodig om mensen ook vooruit te duwen als men niet wil. Dus zeg maar via belastingen en sturing. Ja. En dat mist nu. Maar ik denk wel dat het wel. Het is een ambitieus team. Zo ziet het eruit. En ik denk. Wel, er is geld, zijn veel bewindslieden, veel vrouwen, veel diversiteit. Nou, dat is in ieder geval een goed punt. Ja, nog even tot slot naar Floor. Toch, net wat Sandra zegt, het kan zou een omslagpunt kunnen betekenen. Absoluut. Gebied van de woning. Nee, absoluut. En de dingen die er nu in staan, zoals inderdaad, er moet eindelijk betaalbaar wonen komen. 2/3 dat we van het nieuwe dat gebouwd moet betaalbaar zijn. Kijk, dat was 5 jaar geleden toen we van Stef Blok net afscheid namen als minister van Wonen. Was dat echt ondenkbaar. Dus in die zin ja, er worden enorme belangrijke stappen gezet. Ook het feit dat klimaat en duurzaamheid, klimaatadaptatie zo centraal staat in het regeerakkoord is geweldig. Dus we hebben inderdaad te maken met een grote omslag. Ja, en nu wordt het zaak om dat echt waar te gaan maken. Dank je wel. Floor Milikowski en ook Sandra Flippen, hoofdeconomie ABN AMRO, en Floor Milikowski, sociaal geograaf. Dank jullie allebei wel. De Robert Gray Band, More Than I Can Stand. Een leven in letters. Ja, verrassing. Op de eerste zondag van de maand. We kennen nu alle namen van de leden van kabinet Rutte 4. En dat leek ons een goede aanleiding om eens een speciale aflevering van de biografie-rubriek te maken. Hans Renders en het thema politiek aan de biografie te koppelen. Goedenavond, Hans. Goedenavond, Mieke. Ja, misschien zullen sommige mensen in het nieuwe kabinet ooit onderwerp worden van een biografie. Dat weet je niet. Maar zullen we eerst eens even terugkijken. 2021 was een goed jaar voor biografieën over politici? Ja, een heel goed jaar. En we gaan nu natuurlijk niet professor, dokter, ingenieur Akkermans introduceren. Je weet wel, die door Cote Bieden, ja, die altijd werd genoemd. Maar ik moest er toch aan denken. Ik ben genoemd, ja, ik weet het. Ik moest er toch aan denken, omdat we zo ongeveer op de laatste dag van het oude jaar, moeten we zeggen, is een biografie verschenen van Koos Vonk, sociaal-democraat. Ja? En daar moest ik aan Akkermans denken. Want die man die was partijvoorzitter geweest. Heel belangrijk voor de sociaaldemocratie. Net na de oorlog dacht Schermhorn en Drees, we moeten die man eigenlijk Schermhorn vragen. Schermhorn was de minister-president na de oorlog, ja? Maar ze wilden hem niet. Dus wat deden ze? Ze gingen naar zijn huis toen hij niet thuis was. En toen konden ze toch zeggen, we hebben hem gevraagd. Nou. maar dat is toch wel een hele leuke biografie, die van Koos Vorink. Omdat daar, misschien kunnen luisteraars zich nog herinneren, heel kort in 2015 werd gezegd dat de tot dan toe bijna heilig verklaarde Hazelhof Roelsema, dat hij een staatsgreep Soldaat van Oranje. Ja, een staatsgreep had willen plegen. In dit boek wordt dat werd verder uitgediept. Het gaat nog veel verder. Ze wilden een moordaanslag op Koos Vorink plegen. Maar goed, we moeten niet bij dit ene boek gaan. Nee, wat was er maar, nog meer? Wat ik in de afgelopen jaren ook wel erg interessant vond, was de biografie van Hans van Mierlo. Ja. Om allerlei redenen. Ik noem twee hele kleine dingen. Toch dat hele spannende, dat is mijn verkeerde nieuwsgierigheid natuurlijk, die relatie met Greta Duisenberg. Hè. Eindelijk was Hans bij haar thuis. Komen er inbrekers. En die boeien hen vast. Niet uit een soort SM-belangstelling. Dus dat was allemaal heel pijnlijk. En ook wel interessant dat die Hans van Mierlo, die werkte wel hard, maar die dacht serieus, nou ja, ik word minister van Buitenlandse Zaken, maar ik kan nog gewoon met mijn vrienden gaan uit eten. Fancy, toch? Naar het café gaan, een paar uur per dag lezen. Ja, je had jarenlang bij het Hansblad gewerkt en vroeger hoefde je daar niks te doen. Ja. Dus dat komt in die biografie heel mooi tot uiting. Ja. En wat ik toch ook, dat wil ik toch even noemen, wat ik toch ook wel een zeer belangrijke, maar ook leuk te lezen biografie vind, in het Nederlands vertaald, is de biografie van Angela Merkel. Oh. Al was het alleen maar, als je dat boek leest, dan realiseer je in één keer, je had het er net in de uitzending met iemand anders ook al over, het Capitool en dit en dat. Nederlands weten vrij precies wat er allemaal in Amerika gebeurt, wie daar vicepremier is geworden, wanneer het Capitool wordt bestaan. Vraag je, hoe zit het nou eigenlijk in Duitsland? Daar weten we niks van. En dat realiseer je pas. Ja, wij kennen natuurlijk Angela Merkel, maar alles wat daaronder zit, de belangrijke dingen, dat is voor ons toch een heel ver land. Daarom zou ik alleen al om die reden, die biografie. Nou ja, en dan zijn er nog allerlei andere. De biografie van Els Borst natuurlijk, Lodewijk Asscher. De biograaf Wilfred Scholt had een beetje pech, want die was er bijna klaar. En toen nam Asscher afscheid van de politiek. Daar heeft hij nog wel in een nawoordje iets mee gedaan. Dan heb je nog dat zeer debunking, waarschijnlijk ook terecht. Het boek van Harm Ede, Bortje en Misha Cohen over Thierry Baudet. Maar is dat een echte biografie? Ja, dat is meer wat ze noemen. Biografisch boek. Nou, ze gaan toch ook wel diep in een bepaald zaak. Maar goed, dus dat zijn een paar biografieën van het afgelopen jaar. Er zijn natuurlijk nog veel meer, hè. Die ik toch wel interessant Nou ja, vond. Het is toch langzamerhand toch een aardig gearriveerd genre, toch, in Nederland. Begint te komen. Ja. Ja. En het komend jaar, wat wordt er verwacht in 2022? Ja. Kijk, ik kan nu makkelijk allerlei namen noemen, want ook al zeg je biograaf, ja, mijn biografie komt komend jaar, dat weet je natuurlijk nooit zeker. Nee. Voor de eentje weten we het heel zeker, want die staat aangekondigd met een datum en alles erbij. Dat is Adriaan Dijkshoorn. Kent natuurlijk niemand, maar ben ik heel nieuwsgierig naar. Want Adriaan Dijkshoorn was de minister die in 1940 tegen het kabinet zei, jullie moeten naar Engeland toe gaan. Doortastend. En vanaf dat moment, dat is, zoals je weet, is dat ook gebeurd, maar ging het allemaal niet goed. Wilhelmina vond hem, net zoals De Geer, een beetje een slapjanus, niet doortastend. Dus dan werd hij weer ontslagen en weggestuurd. En dan moest hij naar Washington om vervangend leger aanvoerder te worden. Maar zelfs dat was niet goed. Dus midden in de oorlog kwam daar een winkelman. Dus ik ben heel benieuwd wat dat nou eigenlijk was tussen Wilhelmina en die Dijkshoorn. Hoe kan iemand nou tot minister schoppen? Dan ben je toch niet echt dom, lijkt me. Dan ben je niet echt slecht. Ja, daar gaan we niet verder op in. Maar daar ga ik dan toch maar vanuit. Positief als ik ben. Mm-hmm. En eigenlijk is het daarna alleen maar misgegaan. En die biografie wordt geschreven, dat vond ik toch ook wel interessant, door Tobias van Gent. Die heel beroemd is, zonder dat we zijn naam kennen, want hij heeft dat boek en ook de film De Slag op de Schelde. Oh. Die teksten heeft hij geschreven. Okay. En verder nog? Nou, dan is er, ben ik ook heel nieuwsgierig. Ja, ik noem natuurlijk alleen maar biografie waar ik nieuwsgierig naar ben. Ja, dat is precies de bedoeling, ja. Dick Verkuil, werkzaam bij de NOS, schrijft een biografie van Frits Bolkestein. Oké. Okay. En dat vind ik wel bijzonder, want Frits Bolkestein, die heeft Den Uyl ook gedaan, hè? Die heeft ook Den Uyl gedaan. En Frits Bolkestein die wilde eigenlijk nooit, maar hij heeft nu toch toegang tot Bolkestein. En Bolkestein is ook niet meer de jongste. Dus misschien is je op een leeftijd dat we toch allerlei dingen te horen krijgen. Want laten we eerlijk zijn, wat weten wij nou precies van Bolkestein als eurocommissaris? Was dat goed, was dat slecht? Daar weten we eigenlijk niet veel van. Wat deed hij nou precies bij de Shell? Hoe zit dat met dat enorme culturele netwerk? Kijk, in Bolkestein wordt altijd voorgesteld... ja, zo'n rechtlijnige VVD en die wil niks en dit en dat. Heeft wel het lef om op het Leidsplein te gaan staan. Hè, als ze daar tegen de vorige staatssecretaris van cultuur gingen protesteren... Hij is getrouwd met een actrice, hè? Hij is getrouwd met een actrice, maar dan ging hij tegen al die kunstliefhebbers zeggen... Ja. Nou, ik ben het helemaal met jullie eens, maar wie gaat het betalen? Nou, het lijkt alsof die man een beetje lol heeft... om de goede gemeente tegen zich in het harnas te jagen. Ja. Dus daar ben ik ook heel nieuwsgierig naar. En wat ik toch ook wel interessant vind... de directeur van het wetenschappelijk bureau van D66... dat zeg ik er expliciet bij... die schrijft de biografie, bijna klaar, van Samuel van Houten. Kinderwetje. Juist, het kinderwetje. En Samuel van Houten was een liberaal. Hij was dus ook tegen kinderarbeid... maar niet om redenen die je zou verwachten. Hij vond dat eigenlijk gewoon roofbouw op het nationaal product. Als je die mensen al van tevoren helemaal... of de kinderen helemaal ging uitbuiten... ja, dan werd het later natuurlijk... werd dat minder waard. Hij werd toch minister van Binnenlandse Zaken. Dat was een kittig mannetje. Op zijn 85e richt hij nog een nieuwe partij op. En die won 1 zetel. Maar hij zag ook wel in, ik ben een beetje op leeftijd... dus toen vroeg je de buurvrouw om lid te worden van de Tweede Kamer. En daar heeft hij toch wel geschiedenis mee geschreven. Want dat was de eerste vrouwelijke fractievoorzitter in de Tweede Kamer. Lizzie van Dorp. Ja. Dus dat zijn een paar biografieën. En Hedy Dancona? Die zag ik ook staan. Die is afgelopen jaar is die verschenen. Dat is, dat is interessant. Maar dan op het Engels. Very interesting. En dan zijn er natuurlijk nog de nodige politici... van wie er nog geen serieuze biografie bestaat. Ja. Dat jij denkt, dat zou wel moeten. Dat is altijd een leuk spelletje. Ja, van wie wil je een biografie? Hè? We hoorden net al die namen voorbij komen. Ja. Uiteindelijk gaan we toch ook van Hugo de Jonge wel een biografie lezen. Maar ik ben nu vooral nieuwsgierig. Eentje, ik weet dat iemand daar aan bezig is. Johan de Merienboer. Die heeft ook de biografie van premier de Jong geschreven. Die is bezig nu met Ruud Lubbers. Oh. Gaan we nu niet over uitweiden, maar de biografie van Ruud Lubbers... is net zo problematisch als de carrière van Ruud Lubbers. Want daar is van alles mee gebeurd. Er schijnen manuscripten in kluizen te liggen en dat mocht dan weer niet en zo. Maar nu schijnt hij er echt aan te komen. Daar ben ik erg nieuwsgierig naar. Ja, wat zou je te weten willen komen? Nou, ik zou van Ruud Lubbers te weten willen komen... dat wordt nu een beetje aan Rutte toegedicht, die geitenpaardjes. Hè? Even, mag ik even met je meekijken en zo... Hoe zat Lubbers nou eigenlijk in de netwerken van andere partijen? Je krijgt toch de indruk... Bijvoorbeeld Dries van Acht helemaal niet. Die had helemaal geen behoefte om met andere partijen... Ja. Maar goed, waar ik ook heel nieuwsgierig naar ben... Je hebt nog 1 minuut. Nou, Jan Marijnissen. Ja. En de grote vis is natuurlijk, ook al zijn er 6 boeken... 3,5 biografie, is natuurlijk Mark Rutte. Ja. Dan zullen we eindelijk, Mieke, zullen we het laatste woord horen... over functie elders. We zullen eindelijk eens weten waarom die Klaas Dijkhoff wegging. Want ik denk... toch een tikje wantrouwig ben ik wel, blijkt... dat daar een verhaal achter zit. Dan zullen we eindelijk eens erachter komen... hoe kan het dat als Balkenende naar Amerika gaat... staat hij met de pet voor de hand voor dat bureau toen van de president. En Rutte gaat naar Amerika en die gaat lunchen met Henry Kissinger. Die gaat lunchen met Bill Clinton. Dus hoe zit dat eigenlijk? Ja. Dus daar ben ik toch wel nieuwsgierig. Ja, maar ik vermoed dat we daar heel lang op moeten wachten. Nou, we gaan wel eens nog wel meemaken. Jan Marijnis is inderdaad ook leuk. Ja, zeker. Oké, nou ja. Dan ben ik toch weer te vroeg, hè? Je bent niet te vroeg. We gaan, je bent zo snel gegaan. Oké. Ik moet het allemaal maar uiteindelijk precies rond zien te breien. Ja, dat valt niet altijd mee, hoor, bij die mensen. Het is zelden een kom. Maar ik luister altijd goed naar jou, hoop ik. Dat weet ik, en mijn ogen dwingen. Dankjewel, Hans, dat je bent gekomen. We zijn aan het eind. Morgen zit hier Chris Keijnen. Zometeen Premra de Kisjoen. Die gaat politieke interviews. Daar gaat hij vanavond mee beginnen. Veel plezier ermee. Dag! Gute Nacht, Freunde. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Stare. It's a sunweb holiday.